राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 18 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। परिवार में रहते हैं तो उस समय अनेक व्यक्तियों से और पदार्थों से एक स्वाभाविक संबंध हो जाता है, फिर उसमें आसक्ति हो ही जाती है। वो आसक्ति कैसे मिटे? जीवन तो समाप्त होने की तरफ जा रहा है, आसक्ति मिटी नहीं, क्या करना चाहिए? देखो भाई, सच्ची बात ये है कि भगवान के गुणों में, चरित्र में, चिंतन में प्रियता पैदा हो जाएगी तो मिट जाएगी। भगवान का चिंतन करो, नाम जप करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, उसमें रस आने लगेगा तो मिट जाएगा। खास उपाय है, जैसे बालक के खिलौनों में प्रीति होती है, छोटे बड़े कागज के और कांच के टुकड़े अच्छे लगते हैं, पर कब तक? जब तक रुपया अच्छे नहीं लगे तब तक। रुपया अच्छा लगने पर छूट जाता, रुपया जब अच्छा लगेगा तो कांच के कागज के टुकड़ा हम छोड़ देगा। ऐसे भगवान का गुण प्रभाव अच्छा लगे, प्रिय लगेगा तो छूट जाएगा, उपाय से नहीं छूटेगा। उपाय आप करते रहो नहीं छूटेगा, भगवान में रस आ जाए तो छूट जाएगा, सत्संग में भी रस आएगा तो छूट जाएगा। भगवान में किसी तरह से, भक्तों के चरित्रों से, भगवान के चरित्रों से, चिंतन से, नाम जप करने में रस आने लगेगा तो छूट जाएगा। और रस कैसे आवे? भगवान से प्रार्थना कर दो, हे नाथ, हे गुरु, हे गुरु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपका प्रेम दो, आपके चरणों में प्रीति दो। वह प्रीति हो जाएगी तो छूट जाएगा। मानो बढ़िया चीज में प्रीति होने से घटिया चीज की प्रीति छूट जाती है। ऐसी छोटे स्वाभाविक फालतू क्या मानते हो? मोह क्या मानते हो? बिल्कुल फालतू है। बच्चों में मोह हो गया, बेटा बेटी में मोह हो गया, स्त्री में मोह हो गया, क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? फंस गए, नाक बिना मतलब फंस गए। कुछ हाथ लगना नहीं, कोई चीज मिलेगी नहीं, केवल फंसा होगा, मिलेगा कुछ नहीं। भगवान में प्रेम हो जाए, निहाल हो जाएगा। आप जिसके अंश हो उसमें प्रेम हो जाए। जो आपका संबंध ही नहीं है और उनमें प्रेम होता है वो क्या फायदा है, क्या फायदा है बोलो। संसार में वियोग होता है, वियोग होगा ही, वियोग होने पर रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना, इसका फल रोना निकलेगा। ये संसार में मोह है, इसका फल रोना निकलेगा, रोग है आदमी, रोगो तो आदमी देगा। जब भगवान प्रेम हो जाए तो मौज हो जाएगी। अपने पिता में प्रेम नहीं हुआ किसमें होगा, माँ में स्नेह नहीं किस बच्चे में। परंतु स्नेह सच्चा होना चाहिए भगवान में, भगवान के भक्तों में, भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के कृपा में, भगवान के संबंध, भगवान के चरणों का चरणों तक है गंगा जी, तो गंगा जी में स्नेह हो जाए, किसी तरह से भगवान में स्नेह हो जाए। तस्मात कहना पिपा ये ना बना कृष्ण निवेश, कहना पिपा ये कोई उपाय हो भगवान में मन लग जाए फिर सब ठीक हो जाए आप से आप। तो ये काम करो, प्रार्थना करो, रो करके भगवान से रो, उसी कृपा से हो जाएगा। कृपा भगवान करते हैं, एकदम सच्ची बात है। सब जीवों पर कृपा है भगवान ने, संपूर्ण जीवों पर, जो मानता है वो लाभ देता है, नहीं मानता लाभ नहीं देता। कृपा में फर्क नहीं, भगवान की कृपा में फर्क नहीं है। सब पम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये पूछा कि घर में रहते हुए भगवान में प्रेम हो सकता है क्या, तो आप में घर, घर में आप रहो, आप में घर नहीं रहना चाहिए, नौका जल में ही रहो, जल नौका में नहीं रहना चाहिए। आप घर में रहो, आप में घर नहीं रहना चाहिए। आप घर में रहो पर आप में घर नहीं रहना चाहिए। आप में घर हो, नौका पानी जाए तो नौका चलेगी, नौका भर जाए पानी से तो चलेगी, तो नौका पानी में ही रहे पर नौका पानी में रहे। ऐसे आप घर में रहो, मैं आप में घर न रहे। आप में घर रहा तो साधु हो गया, तो यह है साधु हो गए, फिर बाल बच्चा मोह होता है। अपना घर अच्छा लगता है, अपने बाल बच्चा अच्छा लगते हैं, साधु क्या हुआ। आप में खुद में मोह पड़ा हुआ है तो साधु हो जाओगे तो वो खूब हो, आपको सुनाया है। गीता प्रेस में एक पंडित आए थे, रामायण की कथा करते थे, वो कहते थे हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, दंडी स्वामी हो गए, परंतु घर पर आते बाल घूम लेते हैं, गोदी में रहते हैं, प्यार करते हैं। मैं कहूँ आपको क्या मतलब, आपको किसी क्या मतलब सवाल है, तो साधु बने दंडी स्वामी। मोह गए में तो नौका जल में नौका जल बन गया। भगत सत्य हुए हैं, मैं गृत में नहीं, गृत उनमें नहीं रहा। ऐसे उनका खुद पुत्र रावण ने कथा कहता है कि स्वामी जी आते हैं तो मधुमात्मा गोदी में लेते हैं, प्यार करते हैं। आप बात ये मर गए, उनके लिए मर गए, आप गए मर गए, थूक कर चाहते, थूक कर चाहते गए। थूक दे थूक दे थूक दिया बस। ये बात है, आप में गलत नहीं रहना चाहिए। सबसे बढ़िया उपाय हमारे को सत्संग दिखता है। अलग अलग प्रकृति में हमारे तो सत्संग ऐसा दिखता है। सत्संग से स्वाभाविक लाभ होता है, स्वाभाविक ध्यान पूर्वक सुने, मनन करे बातों को, और बातों का मन नहीं करे तो सत्संग करने बस हो गए, कुछ नहीं। मन लगाओ तो ध्यान निहाल हो जाएगा। वह पंक्ति तो है, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो, क्योंकि भगवान तो अपने है ही। वे याद करो तो है, न करो तो है, आप मानो तो है, नहीं मानो तो है, भगवान तो है। अरे भगवान से पैदा हुआ पिता वो है, ये बात तो है, केवल उसको स्वीकार कर लो। स्वीकार नहीं किया यही गलती और है, आप ही हैं और भगवान भी है। भगवान का अंश हो आप ही है, वो अंश ही है, आप अंश हो है। आप सरलता से स्वीकार कर लो बस, स्वीकार करना जरूरत है। मैंने भगवान है, जैसे मेरा भाई ने कहा, मेरे तो गर्दन उपास दूसरों ने कोई, मेरे तो भगवान है गुरु नहीं है। जैसे आपकी कन्या ब्याह होने पर भी आपके घर बैठी है, पर बैठी हुई भी यो मेरे भाई का घर है, पिता का घर है, मेरा घर नहीं है, अपना घर हो सकता। आपकी कन्या है, आपकी कन्या, आपने बड़े पाला है, पोसा है, आपकी गोदी में खेली है, आपका प्यार है। जनक जी महाराज ज्ञानी थे, पर सीता जी को जो पालकी चलाते हैं तो भर जाता है, बेटी तो चली जाएगी, आज चली जाएगी। इसलिए बगैर मोह नहीं आएगा, स्नेह है। जरने वाले मोह तो है पर स्नेह है। चित्रकूट पहुंचे द्रौपदी महाराज तो जिन्हें बड़े बड़े अहलकार थे उनके मन में आया वहां हमारे राजकुमारी हमारी पुत्री झगड़े में थी है। पर जनक जी राजी हुए, पुत्री पवित्र किए कुलदेव, बेटा तेरे दोनों को पवित्र किए दिया, आज हमारा भी मतलब ऊंचा होता है। कितने राजी पुत्री है, राम जी को वनवास हुआ था, सीता जी को वनवास दिया नहीं है, कई ने भी सीता जी को वनवास नहीं दिया, वनवास दिया राम जी को। तो उनके साथ गई जनक जी राजी हुए, अब घर में से आराम जंगल में आराम तो रही है, वो बैल दुखी हो जाए कि हमारी बेटी भी अरे कष्ट राजी हुआ, धर्म का पालन किया, पुत्री पवित्र किया कर दो, बेटी दोनों गुण पवित्र कर दिया, हमारा भी आज बस तो ऊंचा होता है कि हमारी पूरी जगह बैठे। ये बात महाराज जनक जी का प्रेम कम नहीं है और सीता जी का भी दशरथ जी में कौशल्या में वो प्रेम कम है, परंतु पति पति है बस, उनका आधा अंग है, दोनों मिलकर एक रथ होता है। इस तरह से भगवान के साथ अपना करें, हमारा संबंध भगवान से है, भगवान हमारे हैं, वो फिर रहेगी फिर कोई परवाह नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा और कोई साथ रहने वाला नहीं, संसार और व्यक्ति बस वियोग, संसार और व्यक्ति का वियोग होगा ही, ये संसार नहीं रहेगा, ये व्यक्तियां नहीं रहेगी, क्या करें। अंत ही तो ही तदेंगे पामर तू न तदे अब ही थे, अंत में तुम्हारे सब छोड़ना पड़ेगा तो पहले ही छोड़ दो वैसे, अंत ही तो ही तदेंगे पामर तू न तदे अब ही थे, मन परिते वो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ही ये सब संसार आपको छोड़ देगा, अपने हाथों से बल देगा, तो आप पहले से तैयार हो, बाकी बात भी है। क्या बात है, अंत ही तो ही तजेंगे ब्राह्मण, ये सच्ची बात है, सब छूटेगा, संसार और व्यक्ति, संसार शरीर, संसार और शरीर छूटेगा, छूटेगा ही नियम है, बोलो आप इतने बैठे हो, ये नियम है कि नहीं, आप सब जानते हैं, शरीर और संसार साथ रहेंगे, कोई वो माँ वो बाप वो भाई वो स्त्री हो, शरीर और संसार साथ नहीं जाएगा। अंत तो ही तजेंगे पामर तो न तेरे बही में। बहुत बढ़िया बात है, इनका वियोग होगा ही, पहले ही वियोग करने वाले मैं तो वे तेरे को पास दूसरों न कोई। सीता जी का कौशल्या में बड़ा स्नेह था, बड़ा आदर था, मन पति जा रहे हैं, कहा चंद्रिका चंद्र तक जाई, चंद्रिका चंद्रिका चंद्र मंदिर से छोड़कर छाया कहाँ रहेगी, छाया तो मंदिर से आती रहेगी। ऐसे मनुष्य तो भगवान में ही रहेगा, अंत में भगवान ही रहेंगे। तो पहले से ही भगवान हो जाए, अंत में छूटेगा। तो हम चाहते नहीं छूटेंगे, परंत स्वातंत्र अतुल परिताप मनस और स्वयं तकता ये ते समुखम अनंतम विदधति अवश्य साथ में रहे। अंत तो छोड़ेंगे, रोना पड़ेगा। अरे पहले छोड़ दो, स्वयं तकता ये ते समुखम अनंतम शांति सुख मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। अंत में तो यार बात भी रहेगी, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। कोई जमाने में तो काटो इसको, अंत ही तो है तो देंगे पावना, अंत में तुम्हारे उसको देंगे तू न तब बही दे, अंत ही तो है तो देंगे पावर तू न तबे बही दे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे, जानते हैं तो ही तो देंगे हमारे। सच्चे आई झूठी बताओ, अंत ही तो ही तो देंगे हमारा, सच्ची बात है। तो पहले छोड़ लो, ये सदा रहने वाला संबंध नहीं है, सदा रहने वाला संबंध है ही नहीं। भगवान के साथ में सदा संबंध रहेगा, पहले ही था, अब भी है, अगाड़ी भी रहेगा। आप नहीं रहो तो रहेगा, वो रहेगा उसको पकड़ो, जो नहीं रहेगा वो पहले छोड़ दो। अंत ही तो है तो जाएंगे पावन, नहीं रहेगा उसको पहले ही, अगर नहीं तो रोना पड़ेगा। इनका फल ही फल नतीजा और रोना होगा, रोना पैसा दुख स्वातंत्र अतुल परिताप आय मनस, अतुल परिताप आय मनस और संतकता ये थे सब सुख मनंतम विदधति। सम सुख मनंतम विदधति शांति सुमने, पक्की बात है। विचार कर देखो, अंत ही तो तजेंगे पामर तजेंगे तजेंगे तजेंगे तजेंगे, सच्ची बात है एकदम। काटो को इस बात को काटो, इस बात को काटो, बोलो नहीं छोड़ेंगे, अंत ही तो तजेंगे, अंत ही तो तजेंगे तजेंगे तजेंगे, तो तुम तजे बीते। सीधी बात है, सरल बात है, सच्ची बात है। अंत ही तो ही तेंगे पर तो अभित है। संतों ने कृपा कर कहा है, गोसा जी महाराज पानी है, अंत ही तो ही तेंगे पर तुरंत अभित। आप लोगों का मन सूर बिजाने चाहिए कि हमारा त्याग करेंगे तो हम पहले से त्याग कर दे। प्रजनता स्वातंत्र अतुल परिताप आए मनुष्य, ये त्याग करेंगे तो रोना पड़ेगा, अंत में नहीं पहले तो नहीं, तो ये छोड़े से पहले हम छोड़ दें, आनंद हो जाएगा, मौत हो जाएगी, स्त्री भी छोड़ेगी, माँ भी छोड़ेगी, बाप भी छोड़ेगा, भाई भी छोड़ेगा, भतीजे भी छोड़ेगा, भौजाई भी छोड़ेगी, सब छोड़ेगा, अंत तो तजेंगे प्रमाण, सच्ची बात है तो तू न बीते। आपके मन में आनी चाहिए अंत छोड़ेंगे, अंत ही तो ही तजेंगे पामल तू न सदैव भी दे। निरंतर साधन त्याग अतुल पैदा पाए मन से स्वयं तरता ये थे समसुख मनंतम मिलती। सबसे छोड़ना पड़ेगा, सबसे छोड़ना छोड़ना ही पड़ेगा, निश्चित बात है, पक्की झूठी तो बोलो कोई बात। इस बात पर सोचो, कितना प्यार हो अंत में छोड़ना पड़ेगा, तब पहले ही छोड़ दो बस। साधु समझकर भले समझ लिया दिव्य जगत को पूछ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ। साधु समझ लो भली समझ लिया जीव जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, अंत बिगड़ेगी। अंत ब्याह होता है तो कांकर डोड़ा होता है, पति का तो पत्नी, पति का पत्नी, पति का खोलते है नहीं, पहले खोलते उसी जीत हो गई, तो वो पहले छोड़े उसी जीत हो गई। ये बात पहले छोड़े अंत में छोड़ना तो पड़ेगा ही, आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, ये तो रोते रहो, ये तो छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, आप साथ रख सकते ही नहीं, साथ रहेगा ही नहीं। सच्ची बात है, अंत ही तो ही तजेंगे पामर। तू न सदैव ही थे, याद कर लो, याद धारण कर लो उसको, माँ वो, बाप वो, भाई वो, भुजाई वो, स्त्री वो, पुत्र वो, सब सुने। तो पीछे देखी भीड़ भी पहले बेटा रूठ साधु विचार कर भले समझिया दिव्य जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ गई तो पहले बेटा रूठ पीछे बिगड़ गई एकदम सच्ची बात है।